Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgen liegt. Oh, für yeah. alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Dette P3. Du hører på P3. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer, små flikker og pojker, og velkommen til denne søndagssendingen. Velkommen til deg, Tore Sagen. Tusen takk for det. Hei til deg. Hei til deg. Og hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Hei til deg. Det trivelig å være her på en søndag også. Søndag jo som kjent den litt vanskelige dagen i uken, som mange hater litt grann. Ja. Og hvorfor hater vi søndager, Tore? Vi hater søndager av den enkle grunn at det det vakuumet som skiller en ny uke fra en annen. Mm. Nemlig at det et slags Twilight Zone, eller et Ragnarok, før man går inn i en ny uke. Mm. I tillegg så jo altså akkurat denne tiden på døgnet kanskje den verste i søndagen, for det begynner å nærme seg skille til ny uke. Men jeg tror også at dette med at vi hater søndagen er noe som skriver seg fra gamle dager, for i gamle dager så var det jo ingenting som var åpent på søndag. Nei. Alt var stengt. Mm. Det var bare å sitte hjemme og se på søndagsmatiné. Ja, etter at man var i kirken. Forestilling på etter kirken, ja. Etter kirken. På NRK 1, som var den eneste TV-kanalen i hele verden da. Mm. Men nå har samfunnet endret seg. Absolutt. Og ting jo åpent på søndager også, og radioprogrammet går på lufta, og det liksom... Ja, før så gikk det ikke radioprogram på lufta på søndagene. Det var bare sånn tone, sånn Arne Nordheim-tone. Ja. Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. Ja, jeg husker det. Jeg har et spørsmål angående NRK som jeg rett og slett bare har glemt fullstendig. Bare dere får korrigere meg hvis jeg alt for dum. Du har et spørsmål om NRK? Jeg har et spørsmål om NRK. Jeg bare heter NRK 1 før også? Eller heter bare NRK? Nei, det heter bare NRK. På logoen kan ikke jeg huske å sette det ettallet. Det stemmer på en prikk. Det heter kun NRK. Det var ikke noe vits å putte det ettallet bak, for det var jo ikke noe annet. Nei, det var jo ikke noe trekanalstrategi overhovedet. I hvert fall ikke på fjernsyn. Nei. Sant det. Radioresepsjonens innhold i dag. Skal vi si litt om det også? Ja, jeg kan gjøre det. Du kan gjøre det, Tore, for du har så god oversikt i dag. I dag har jeg ganske god oversikt, i tillegg til at vi skal ha dilemmaspalten, hvor vi da diskuterer forskjellige dilemmas, altså valget mellom to onder. Mm. Så har jeg også laget et innslag om en helt spesiell ung gutt, som har en helt spesiell jobb, i hvert fall i forhold til alderen sin. Mm. Han jobber ikke som ryddegutt eller i kiosk. Han har en mye høyere sånn stilling, og det derfor jeg valgte å lage en liten dokumentar om han. Ja, akkurat. Så bra. Og hvis du, tilbake til dilemmas-greiene, så trenger vi da dilemmas fra dere lyttere. Send dilemmas til oss, 1987, kodord er resepsjon. Og ta et eksempel på et dilemma, Bjørte, som på sparket helt improvisert. Vær så god. Hva vil du ha til middag? Ful eller fisk? Nei, det er ikke valget mellom to onder, og det definisjonen du selv har satt på hva et dilemma er. Nei, det er sant. Så grusomt å velge mellom ful eller fisk. Ja, fisk jo veldig mange som forbinder med noe vondt, men det er jo egentlig bare en veldig god ting. Men Tore, du kan komme et ordentlig eksempel før du tar over nå. Ok, hva må du velge? Hvis du må velge, Bjørte skal gjøre det. Hva sa du? Jeg skulle komme med et eksempel. Da skru opp lyden litt i hodetelefonen, du hører ingenting, du snakker høyt og hører ingenting. Jeg tror du har veldig mye sukker. Sa du noe til meg at jeg skulle ta et dilemma? Jo, han sa, vær stille Tore, så skal Bjørte ta et skikkelig dilemma. Ok, vær så god, Bjørte. Vil du leve uten begge armene, eller vil du foretrekke å leve uten begge beina? Jeg synes det blir dumt, jeg bare, ikke for å være vanskelig, men foretrekke passer liksom ikke inn i et dilemma. Ikke bruk ordet foretrekke når det gjelder dilemma, for det valget mellom to onder. Du har veldig, veldig, veldig mye sukker i kroppen din i dag, Tore. La oss sette litt mye på spissen av dilemma. Ville du tettet igjen penisrørsåpningen, altså urinlederen din, eller tettet igjen tarmen din? Hva er verst? Det er et skikkelig dilemma, det burde. Ja. Men ikke da, hva foretrekker du? Nei. Ikke sant? Så ikke det. Nei, du gjorde ikke det. Du var såpass profesjonell at det gikk bra. Men jeg tror... ville foretrukke å tette igjen urinrøret. Nei, det tror jeg ikke du ville. Men vi burde svare på det. Det var bare et eksempel. Får ikke lov å mene noe heller. Det er bare å mene i vei. Det er mene i vei, det. Det er ikke noen tvil om at det kommer til å bli en engasjert og spennende søndag. Vi har snudd om på den trauste forestillingen om søndager. Radioresepsjonen er her og redder dere frem til klokka blir 6. Vi holder dagen hellig.

P3 Sunday. Er det Sunday chill-out sessions i dag også, eller er det ikke det? Er det ikke det hver søndag? Jeg trodde det var liksom noe av meningen. Man kan ikke gå bort fra det bare fordi man hadde det forrige helg. Nei, godt å gjøre det. Da er det radioresepsjonen chill-out Sunday sessions i denne søndagen også. Det er ordentlig. Det er godt å vite det. Altså, det er, selv om vi ikke spiller sånn typisk chill-out musikk, så er det en måte å tenke på. Det er puter, altså søndagstankegangen. Det er puter, det er latte, og det er gode venner som samles. Kanskje spiser pølser, for det, liksom, det gjør man ikke. Nei, nei. Spiser veganermat. Ja, veganermat, ja. Ok. Jeg puter under armen også, da. Ja. Og gullskje i munnen, sier. Husk, nei, dette var ikke chill-out. Dette var, hysterisk, da. Jeg kan gå opp igjen i dag, jeg. Ja, kjempefint. Hva ikke smalt er det? Siste 24. Det burde vi ha lært nå. Ja, ok. Noen kan kanskje høre at jeg er bitt litt mer grøtig i stemmen enn jeg var i går. Det er ikke mye, kanskje. Det er en nyanseforskjell. Ja. Men jeg synes jeg la merke til dette allerede i går ettermiddag. Så jeg valgte, jeg tenkte, nå jeg føler jeg meg relativt dårlig. Så jeg fant ut at jeg har ikke noe bedre å finne på enn å stikke en tur ned om legevakten. Du hadde ikke noen prison break-sesonger igjen. Ikke noen mer sigaretter. Så bare, hva skal jeg gjøre nå? Ja. Jeg føler meg litt dårlig, jeg stikker på legevakt. Ja, det er som om du går på kino. Ja, det var ikke noe jeg hadde lyst til. Det er mye gøy å se på det da. Ja, det var det var. Men poenget var at når jeg dro ned dit, tok trikken ned, så følte jeg meg relativt dårlig. Men når jeg satt meg sammen med de andre som var relativt mye, mye, mye dårligere enn meg. Relativt, altså, veldig mye relativt. Alt er relativt utstående. Ja, det er sant. Du var relativt dårlig, men det var noen som var mye, eller relativt mye mer dårlig enn deg. Ja, da nede på legevakten, ja. Ja, ja. Så da, men da hadde jeg liksom allerede signet meg inn, eller hva heter det, kommet inn. Eller, sjekket inn, takk skal du ha. Så da var det på, liksom for sent å trekke seg. For, ja, var det egentlig det? Er det for sent å trekke seg når man nei, har sjekket inn på legevakten? Nei, du kan det, men jeg tenker det var så flaut. Så ok, så du ville bare ikke trekke deg? Ja, for det jeg var redd for var det at de skulle komme ut i venterommet og rope opp navnet mitt, og så var ikke jeg der. Ja. Da begynner jo folk å tenke, Han bare faker det liksom. For en tosk, ja, for en tosk, ja, ikke sant? Så når jeg satt der, så følte jeg at alle symptomene mine forsvant. Men så tenkte jeg, jeg må bare klemme til. Nå har jeg sjekket inn. Og så kommer de og ropte meg opp. Bjarte Paul ropte de opp. Som du heter? Ja. De ropte ikke grisemannen, altså. Nei, jeg hadde forventet at de skulle Jødekongen! Rope, ja, for eksempel. Eller Mester Kjøstheim, eller noe sånt. Men da, ja, for eksempel. Så ble jeg omsider da ropt opp. Og så kom jeg inn til legen, som da hadde samme fornavn som meg. En navnbord, rett og slett. Nei, det var som faen. Ja, det var så, er dette stand-up eller konserier? Nei, dette er biografi. Dette er biografi. Det er biografi, ja. Men det var ikke viktig i det hele tatt. Nei. Men poenget når jeg kom inn dit, så jeg begynte jeg bare å ro vilt, fordi at jeg tenkte at, ja, men jeg føler meg ikke så bra, men jeg er på bedringens vei, tror jeg. Jeg har vært dårlig i flere dager nå. Ja, men vi skal sjekke. Og så tok han en sånn en liten blodprøve, som selvfølgelig, for han skulle se om jeg hadde noe sånn virus eller noe sånt. Akkurat. Prøven var super, helt kjempefin. Var ikke syk i det hele tatt. Og så skulle han lytte litt på meg. Og så, helt fint, lungene var helt tippt opp. Og så skulle han se halsen. Tenk, ja, nå ryker jeg. Nå er jeg skikkelig syk. Halsen var kjempefin. Og så, men du sa du hostet i flere dager. Ja, jeg hostet i flere dager. Så prøvde jeg å fremprovosere en litt sånn hosting. Men jeg klarte ikke det heller. Men jeg fikk hostesaft da. Med morfin i. Så det gikk jo bra til slutt da. Ja. Var det sånn at du fikk, når du satt på venterommet der, fikk tid til å lese boken Radioprating for Dummies? Ja, det var det. Altså, derfor det går så bra i dag? Ja, det er det. Det var veldig, vet du hva, det var gøy å høre om din, for dette er helt, det virker som, eller noen ganger som man tenker, ja, de finner på det, men det der var faktisk en ekte historie. Ja, det var en vaskekte historie. Men det var jo biografi. Det var biografi, ja. Og det må nesten være ekte. Men du får ikke litt dårlig samvittighet når du kommer ned der, og du føler deg litt i landskrad av halsen, fordi du har sittet og røykastet på prison break de siste to ukene, og så kommer du ned dit, så ser du altså, sånn nigerianske AIDS-horer som har voldtatt og avkappet armer og bein. Ja. Så kommer du ned til jeg er litt skrad av halsen, fordi jeg har sittet og røyket Kent nå i i to uker. Ja, sant. Ja. Er det ikke merit du røyker? Nei, det er vel Kent. Merit, hva er det? Er det mentolsigaretter? Merit var i hvert fall den mest populære sigarettetypen på frisøren på Holmlia, Kari og Mortens salong, da det var lov å røyke der inne. Det var siste gang jeg, eller før jeg begynte hos den irakiske frisøren, så var Kari og Mortens det siste stedet jeg klippet meg. Jeg har faktisk hatt en Benson & Hedges på epok i livet også. Jeg må si, hvis jeg skal si noe positivt om sigarettmerker, så Marlboro Lights, kjempebra merke, eventyrblanding, nei, ikke eventyr, unnskyld, Petterøst 3, veldig fin, altså perfekt, ganske billig. Og drum, og Borkumriff hvis du røker pipe. Ja, jeg røker jo stort sett pipe hvis jeg skal røke, og da foretrekker jeg en Borkumriff eller en mikstur. Ja, Borkumriff, den der aromaen som kommer i rommet da. Eller bare en god sigarillo, altså. Men hvilket sigarettmerke anbefaler du i dag, Berte? Nei, vi må gå for Kent, selv om det virkelig gikk. Kent, altså tidligere Barkley? Ja. Blå Kent? Nei, den grå, den grå Kent. Grå Kent, ja. Grå Kent. God gamle Gråkent. Ja, husker du Gråkent? Han bodde jo oppe i første etasje. Der var jeg, han 3 uker tok det før han fant Gråkent. Men kan du få si en rammer merkelig ting som skjedde også? Vet du hva, du er ustoppelig i dag. Du er et oppkomme av historier og gamle... Jeg tror det er hostesaften som gjør det, for jeg har ikke spist mye sukker. Er det morfin i hostesaften? Ja, det står det. Hva slags hostesaft er det du tar? Kosiland, tror jeg heter. Gratt, den er god, den. Grå Kosiland. Så jeg hater når leger sier, vet du hva, du skal få hostesaft til meg. Her får du tøksi. Tøksi, det er bare dritt. Ja, det er dritt. Og jeg synes at skal du ha hostesaft, så bør den være slimløsende. Jeg synes at sånn som ikke er slimløsende er helt meningsløst. Ja, men hvis du har slimet hoste, så trenger du ikke slimløsende. Men er det sånn at hostesaft fungerer sånn at den i kontakt med halsen, så kurerer den hoste, eller er det noe mer kjemisk som foregår? Det er mer kjemisk. Ok. Men du vil ikke ha den siste detaljen? Greiene var at når jeg la meg igjen, så følte jeg meg mye dårligere. Så dermed så ble jeg liggende våken veldig lenge natt i dag. Ja, vel? Og i løpet av natten så glemte jeg ut koden på Mastercard-kortet mitt. Størt. Ja. Jeg har ikke kommet på han enda. Denne, hvis det er noen som har han, så send en SMS. Denne sendingen er viet til Bjarte Tjøstheim, den eldre av oss, og hans historier. Og vi får bare sitte og lytte og kose oss med alt du kommer opp med, Bjarte. Fantastisk. Tusen takk for din historie. Jeg tror ikke vi rekker å høre hva som har skjedd med oss, Tore. Ikke langt fra så interessant. Og jeg har ikke noe biografi. Nei. Vi tar en låt, vi. Tusen takk, Bjarte. Bare hyggelig. Radioresepsjon, fredag, lørdag, søndag, 16:00 P3. Lille lesbiske Sonic var dette med It Feels Good. Denne sangen mener jeg, husker vi spilte forrige helge også. Kan nok stemme det. Er en helgesang dette? Det er Chill Out Sunday Sessions, vet du. Eller Sunday Chill Out Sessions. Jeg vet, det bruker jo irettesette meg. Jeg er veldig klar over at det er... Jeg irettesetter ingen, jeg bare gjør lytteren oppmerksom på. Ja, du snakker det lytteren. Jeg snakker lytteren. Jeg må få lov å snakke lytteren, og jeg også. Lytteren, men snakker vi. Men direkte til deg, Steinar, som jeg sier, du har en syk hukommelse. Det er plaget med. For jeg husker så mye detaljer, vet du. Jeg husker ikke de store viktige tingene. Jeg husker bare sånne små teite ting som det der. Ja, for de store viktige tingene har vi snakket om tidligere. Da husker du bare OL Lillehammer og 11. september. Ja, og da jeg ble født. Ja. Så det, men det er 3 viktige ting da. Absolutt. I hvert fall for meg som menneske. Kjellandulykken, husker du den? Nei, den husker jeg ikke. Den var vel 1980. Var det så sent, ja? Da var jeg 5 år. Du ble født 1982. Ja, så jeg husker det veldig godt. Naturlig nok. Jeg husker det veldig godt, ja. Gjør du det? Ja. Følgte du med på TV? Var det riktig på TV? Var det like gøy som jeg husker? Det var gøy? Nei, men det var spennende, da. Det var spennende, ja. Men det var utrolig trist. Var hadde du familie der ute? Nei. Men jeg husker at far måtte ut i... I roboten sin? Nei, det måtte han ikke. Ikke tull med dette her. Nå skal vi snakke alvorlig hvis vi skal snakke om... Hvis vi skal snakke om Alexander Kielland-ulykken, så skal vi ikke drive og tulle. Nei, men... Ok. Der går grensen min. Jeg synes det var dårlig ingeniørkunst når den der tippet over. Jeg synes det var veldig, veldig dårlig. Jeg må bare si det til alle som jobbet på Alexander Kielland-plattformen. Jeg kommer kanskje litt sent, men det var et jævla dårlig håndverk. Det var ikke de som jobbet på plattformen som hadde... Nei, jeg sa ikke de som har laget plattformen, sa jeg. Ja. Jeg har et spørsmål angående oljeplattformer. Kom igjen, Tore. Hvor er det blitt av ekofisk? Jeg har ikke hørt noe om ekofisk på lenge. Finnes det fortsatt? Ja, du tenker på ekofisk, fisk, fisk, fisk, fisk. Det var KLM. Det var KLM. Så ekofisk, det kan du tulle med. Ja, det tuller du gleder med. Ja. Men ekofisk, vet du hva, jeg skal sjekke opp. Ja, sjekke opp, da jeg var yngre, så var det så mye snakk om ekofisk hele tiden. Men det var nytt, vet du. Ja, det var kanskje det. Jeg tror rett og slett at de har pumpet det tomt. Ekofisk er tom? Ja. Akkurat. Det er som fossile bremsler, det tar slutt en gang. Bremsler? Nei, brensler. Men fossile bremsler, da. Ja, det vil være for evig og alltid. Ja, vi skal snart få høre et innslag om en ung, pur ung herre som heter Lage. Ja. Han, kan du si litt mer om han, for det er du som møtte han, Tore? Ja, han er en veldig ung gutt, han er bare 17 år. Han heter Lage Treholt, etter de to heltene til moren. Og da tenker du selvfølgelig på Lage Fosheim og Arne Treholt. Det stemmer. Og det har seg sånn at han har fått seg en veldig fin jobb i ung alder. Han er rett og slett et vidunderbarn. Pianist da, kanskje? Nei, ikke pianist, ikke de klassiske vidunderbarn. Nei, ikke de klassiske vidunderbarn-tingene, men et helt vanlig yrke, kan man vel mer si, innen media. Og han er veldig dyktig i det han gjør, og han mener at den jobben han gjør, kunne han ikke gjort hvis han hadde vært eldre. Åja, så han sliter da, altså om et par år, så vil han da på en måte bli en av mange. Ja, da vil han ikke bli så cutting edge som han er i dag. Jeg skal komme mer tilbake til hva slags yrke han har, altså i montasjen eller dokumentaren som jeg har laget. Hva slags aldersgrense vil du si at det innslaget har? Jeg vil si at hvis du er i følge med voksne, så har det ingen aldersgrense, men hvis du er alene, så er det 15 år. 15 års aldersgrense. På innslaget, så til alle foreldre som sitter der ute, eller til alle mennesker som sitter der ute, hvis det er under 15 år, så ja, jeg regner med at du hører på likevel, men bare tenk at du har egentlig ikke godt å høre det. Ja, jeg vil ikke advare mot sterke scener, for det er det ikke innslaget. Nei. Men jeg vil anbefale å være litt eldre, altså 15 år. Ja, så bør man forstå humoren. Absolutt, forstå humoren. Ja. Men var det montasje, eller var det dokumentar? Ja, det er jeg litt usikker på. Det er jo en form for montasje, for som vi alle vet, så heter jo radiodokumentargruppa her i NRK tidligere montasjegruppa. Så det er vel litt valgfritt, men i dag er det vel mer riktig å si at det er en dokumentar. Vil du si, hvis du skulle snakke til lytteren, så ville du si det får være opp til deg å avgjøre. Nei, det vil jeg ikke si. Vi kan ikke la lytterne avgjøre alt mulig rart. Nei, det er sant. Vi er ikke et interaktivt program. Er vi ikke? Er vi ikke det? Eller, jeg vet ikke, er vi det? Nei, jeg vil ikke si at vi er et interaktivt program, altså. Vet du hva, det er opp til deg som hører på å avgjøre det. Ja, det kan kanskje være det. Men vi skal snart få møte Lage Treholt. Vi minner om at vi trenger dilemmaer inn til vår mailbox. 1987, kodord er resepsjon. Dilemmaer altså, eller dilemmas, som vi kaller det, på morro. 1987, kodord, resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er Arcade Fire, No Cars Go i radioresepsjon. Ha en fysefin chill out som deg. Nei. Blod i urin, eller blod i avføring resten av livet, skriver Jon Ole til oss. Et veldig, veldig interessant dilemma, som vi lover å komme tilbake til når vi skal ha dilemmaspalten litt senere. 1987, kodord er resepsjon. Hvis du har et lignende, eller et om mulig enda bedre dilemma enn Jon Ole, 1987, kodord er resepsjon. Ja, vi trenger strengt at ikke flere lignende, for det er jo veldig sånn mange underbuksdilemmas du får inn. Ja. Det ville jo så fort da vært, vil du ha blod i oppkastet ditt, eller vil du blø neseblod kontinuerlig resten av livet? Ja, eller for eksempel, vil du ha Coca-Cola i urinen, eller Coca-Cola i avføringen din, ikke sant? Eller vil du ha Coca-Cola i urinen og Solo i avføringen? Jeg tror hvis jeg hadde hatt Coca-Cola i... Hadde jeg hatt Coca-Cola i avføringen, så tviler jeg på at jeg hadde merket noe til det. Du sier at du aldri har hatt Coca-Cola i avføringen? Jeg hadde mye Coca-Cola i avføringen. Altså, hvis jeg hadde hatt Coca-Cola i avføringen, så hadde jeg vært en rik mann i dag. Det er sant. For da kunne jeg skilt ut Coca-Cola, solgt den på, tappet den på flasker, og så solgt den ved en bod utenfor der jeg bor. Men hadde det blitt fryktelig oppstyr når FBI etter forsker hvor denne colaen egentlig kom fra, og viser seg å komme fra din avføring? Ja, men jeg dekker til mine spor, vet du. Ok. Med kjortel. Med kjortelen, ja. Stemmer det. Så da vil du si at da safter du driten din? Vet du hva? Som du var så negativ til tidligere, jeg safter min egen dritt, og ut fra den kommer herlig leskende kulsyreholdig Coca-Cola. Men jeg blir ikke tam da, etter å ha gått gjennom kroppen sånn? Nei, jeg blir ikke tam, for jeg har gass i magen nå, vet du. Ja, det har du, ja, det stemmer det. Masse gass, det vet du, Tore. Ja, det er sant. Ja. Vi skal møte Lage Treholt, vi. Vi bruker å si noe mer om han, vi. Nei, det kan jeg ikke si. Nei, da begynner jeg. Heisan, jeg heter Lage Treholt, og jeg kommer fra Asker. Jeg er bare 17 år, men jeg jobber likevel som nyhetsjournalist i VG. Jeg tjener rundt 960 000 kroner i året, og jeg eier et hus ute på Slemmestad til 2,4 millioner kroner. Jeg tror at verdens gang har jævlig mye å tjene på å ansette unge folk. Jeg er sulten på den gode saken. Jeg er ikke redd for å stille de kjipe spørsmålene. Dessuten mykner folk opp når jeg dukker opp på pressekonferanser, fordi de tror jeg har arbeidsuke i Østlandssendingen. Og så bare, smakk, stiller jeg det vanskeligste spørsmålet de kan tenke seg. Jeg vil ikke kalle meg Veslevoksen. Jeg er ikke noe mer Veslevoksen enn for eksempel Dr. Duge, hvis dere husker han. Men noen vidunderbarn blir leger, noen blir jurister, noen blir politikere. Jeg har til og med hørt om vidunderbarn som har valgt å bli budbilsjåfører. Det er vidunderbarn i alle yrker, også i journalistyrket. Lage, vi trenger en 20-linjers oppfølging på skattefusk i FRP. Kan ikke du ta oss og snakke med Siv Jensen? Jeg tror faktisk at jeg har noe dritt på som jeg tror større enn det, for å si det sånn. Jeg vil gjerne ha et oppslag over to sider, hvis det greit. Ok, hvis det bra stopp, så klart det, Lage. Kjør på. Ok. Hallo, Siv, og takk for sist. Hei, hei. Først vil jeg benytte anledningen til å takke deg, fordi det ble en så bra sak, det der at dere hadde fusket med skattepengene og tatt med dere kjærestene deres på jobb. Og så lurer jeg på, har det skjedd noe nytt spennende i det siste? Jeg har for eksempel vært og møtt en 100% funksjonshemmet mann. Jaha. Som er helt avhengig av hjemmesykepleie. Det vet jeg, og det det jeg må snakke med deg om. Ryktene har det til at du lå med denne mannen mot hans vilje. Er det sant? Har du ligget med denne mannen? Nei, det har jeg ikke. Hva med disse bildene her? Viser ikke de at du ligger med mannen? Men at... Hvordan, hør på meg. Hvordan kan en rikspolitiker finne på å gjøre noe sånt også i oppkjøringen til kommune- og fylkestingsvalget? Er du ikke redd for at det vil svekke Fremskrittspartiet? Ja, altså, nå har Jeg kommer til å lage en forside, som jeg pleier, av denne saken i VG i morgen. Hvordan vil du kommentere saken? Det viktigste for meg og Fremskrittspartiet er at mennesker som i en vanskelig fase av livet er avhengig av ytelse fra det offentlige, skal kunne leve på det uten å føle at, de ikke strekker til i det hele tatt. Nei, men da skriver jeg det. Hvordan tror du dette vil påvirke valget for FRP? Det vil jo først valgresultatet vise. Akkurat. Men jeg er sikker på at våre politiske konkurrenter vil gjøre alt det de kan for å få slå mynt på denne saken. Men hvis de tenker seg om, så har de selv vært med på å vedta regelverket for en forsvarlig saksbehandling. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Lykke til, Siv. Og lykke til med din politiske karriere. Det er jo ikke mye gjennom den etter at dette intervjuet ble kommet på trykk, kan jeg tenke meg. Så mye enklere er det for et barn å lage en kritisk sak. Voksne folk synes barn er søte, og Siv Jensen synes at jeg er søt. Derfor valgte hun å innrømme overfor meg at hun hadde forgrepet seg på en 100% funksjonshemmet mann. Lett som en plett. Kjøp VG da vel. Norges største og viktigste avis. Det var The Beastie Boys og You Got a Right to Fight for to Party eller noe sånt. You got to fight for your right to party. Yeah. Det betyr you got the right to fight for the party. Sånn er det i USA, vet du, der Beastie Boys kommer fra. Mm. Altså, du må slåss for alt. Mm. Altså, for din rett til å feste, for eksempel. Det er ikke, altså, det er ikke en menneskerett der borte, det. Ja, det er så store sosiale forskjeller der, at det er de færreste som får lov til å feste. Mm. Derfor må de kjempe for det, og det er vel demokraterne som først og fremst prøver å gi alle retten til å feste når de føler for det. Mm. Men vi har jo noen skikkelig pur unge lytter også i radioresepsjonen, og de er nok også vant til det at de må slåss hjemme mot mor og far, eller kanskje alenemor eller alenefar, for å få lov å dra på fest. Og slåss med alenemor, eller var det det du mente? Alenefar. Ja, nettopp. Mm. Alenemor, alenefar, er vi på fest? Ja. Og så jobber da alenemor og alenefar mot de? Ja, sier nei, vet du hva? Fest, det fører såpass mye med seg. Usikker sex, alkohol og narkotika, banning, røyking. Det skal være lurt hvis du har en, hvis du er voksen og hører på radioresepsjonen og har et barn i, la oss si, drikkekyndig alder, fra 15 oppover, så gi barna en flaske vin når de skal på fest, for så vet du hva de drikker når de er på festen. Jeg vet i hvert fall hva de begynner å drikke. De ja, det var egentlig et ironisk stikk til den reklamen. Ironisk stikk? Ja, du skjønte ikke, du er for ung til å skjønne. Jeg dreit meg ut. For da hvis du gir en flaske, har du ikke sett i reklamekampanje? Du ser det, vi gir Torgeir en flaske vin, så vet vi hva han drikker på festen. Mm. Og så ser du Torgeir bare, med masse heroinsprøyter inn i øyeeppene. Ja, okay. Så han nøyer seg ikke med en flaske vin. Han begynner der bare, det er forspillet det. Ja. Ja. Tore ser ikke reklamekampanjer, sa du. Jeg prøver å unngå å se reklamekampanjer, for da kan jeg være ren og pur resten av livet. Vi skal ha Dilemmas-spalten vi. Hva vil du helst være? Vil du hatt... Herregud, får en søk problem til. Nei, fy faen. Ja, faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Jeg sa til dere når vi hørte Beastie Boys her, så sa jeg at jeg synes ikke alle dilemmaene som kommer inn fra lytterne er kjempebra, men jeg synes at mange er gode, men de kan bli bedre. Fordi altså det sånn der, vil du spise din egen hånd eller egen pikk for eksempel, det er litt for, det, kanskje, altså til og med for oss så blir det litt barnslig. Dette prøver ikke å være besserviser nå, eller formanende på noen som helst måte, men prøv, hvis dere kan tenke ett knepp til. Er det fordi du mener at det er så åpenbart at man spiser sin egen hånd? Eller var det fordi at det var irriterende at det var pikk? Det er irriterende at det er pikk. Ja. Jeg tror at det Steinar sier også her mellom linjene, at det hadde vært kjempefint hvis det kunne dukke opp en del sånne rett og slett dilemma-verksted rundt omkring, sånn som vi har på, med one-liner-verkstedene rundt omkring i landet, som har vært en kjempesuksess, der folk går sammen om å kanskje skrive dilemmas, sender inn til oss etterpå. Flere hoder tenker jo bedre enn ett, er det ikke det man sier? I Sykkylund for eksempel har de vært veldig flinke til å starte sånne verksteder, og jeg tviler ikke på at før vi vet ordet av det, så er det også et dilemma-verksted der oppe. Ja, men vi i hvert fall har ett dilemma-verksted i hver kommune da. Det synes jeg. Så vi har litt grann ordentlige ting. Kan jeg starte med et dilemma som jeg synes er relativt godt? Ja, kom igjen, Bjørn. Det er bare hyggelig. Ja. Hva er det som har sendt inn? Jeg vet ikke om jeg vil ikke gå ut med navn. Nei. Eller adresse. Rett og slett helt anonym. Hadde du lest opp adressen hvis det bare stod den? Ja. Et år av livet eller 5 millioner kroner? Altså, jeg tolker det sånn som at du kan du mister et år av livet ditt. Ja. Eller du vil ha... Når var den opprinnelige dødsdatoen da? Eller dagen? Hvor gammel blir man? Nei, men det, ja, men jeg tar gjennomsnittsalder da, sånn ja. 76 og 75 år for menn, og så litt eldre for kvinner. Jeg synes ikke det var et ordentlig dilemma heller. Altså, det ble et skikkelig dilemma hvis du vet for eksempel at du, for meg at jeg skulle bli 42 da, for eksempel, og dø da, eller hvis du er 74 og hører på nå, og vet at du dør når du blir 75-76. Men forskyver du også sykeleie, eller er det bare at du dør et år tidligere? Jeg tenker for eksempel på Ferdinand Finne, som måtte ligge på sykeleie så lenge, vil han da bare dø i stedet for å ligge på sykeleie, eller må han ligge på sykeleie fra ett år tidligere? Du kan vel... Jeg tror det er det siste. Det siste, ja. Det siste, ja. Okay, ja. Hva da, at du får flytte sykeleie? Du får flytte sykeleie, altså. Kapper sykeleie? Nei, du kapper ikke sykeleie, du får flytte sykeleie. Hvis du blir kjørt ned på gata, så blir du da kjørt ned et år tidligere. Men jeg synes bare, hvis jeg kan være litt sånn kritisk til dilemma, la oss si at man skal dø når man er 50 da, og så er man kanskje 42, og så tar vi... Nei, jeg vil ikke ta vekk et år av livet mitt. Nei, jeg må klamre meg til livet så lenge jeg kan. Ja. Jeg synes det er den higen, altså at mennesker hele tiden skal prøve å leve så lenge som mulig. Men, det er litt rart. Så du vil ha 5 millioner kroner? Ja, du vet hva, jeg går for 5 millioner. Ja, det tror faktisk jeg også gjør. For da lever du et godt liv. Men ikke kritiser de som har skrevet inn dette dilemmaet. Nei, det var kjempedilemma. Og mellom linjen her så ante jeg litt kritikk fra deg, Steinar, på dette dilemma, som jeg synes var rett og slett spennende. Nei, men fordi, jeg mener menneskenes higen etter å leve så lenge. Nettopp. Og nå kan vi leve til 100. Ja, jippie, vi blir 100 år! Ja, det som er mye av paradokset her, eller hvis jeg kan få lov å kalle det et paradoks, er det jo at man vet jo faktisk ikke når man skal dø, så om man dør et år tidligere, så vil man jo bare tenke, ok, det var meningen at jeg egentlig skulle leve et år til. Da vil du kanskje, akkurat da på dødsleiet der, ja. Så vil man nok, å, det var digg å ha et år til. Hvertfall hvis du har fått ny kjæreste, for eksempel. Hvis du har fått ny kjæreste, så hadde det vært fantastisk. Ja. Ikke fantastisk, men forferdelig. Ja, og det så til, ja. Men det sier jo litt om hvor såpass kjedelig liv vi lever, at vi hadde kuttet ned på livet, tatt pengene. Hva gjorde du da, Tore? Tok du pengene også? Jeg tok også pengene. Jeg lever jo alltid etter den life is hard and then you die. Kjempe. Ikke sant? Life's a bitch. Nei, life is hard and then you die. Men den ligner litt. Ja, nei, men det er ikke det samme som du. Det er ikke det samme, da. Nei, det er ikke det samme. Jeg kan godt ta et dilemma, ja. Ja, vel. Det er et dilemma som jeg kjenner veldig godt til. Det er fra Vegard Ho. Hei, Vegard Ho. Han skriver, du setter på do og hebomelomma. Så oppdager du at du ikke har mer dopapir. Hva gjør du? Og jeg har jo vært i en slik situasjon tidligere. Jeg tror også du har fortalt en historie tidligere, men det gjør ingenting. Nei, det er til glede. En klassiker til glede for nye lyttere. Jeg kan fortelle så mye som at jeg oppdaget det ikke før jeg var altså ferdig, akkurat sånn som Vegard Ho sier. Og det jeg gjorde da var at jeg begynte med å demontere pappen inne i dorullen. Ja, men det var ikke inne i dorullen, for altså kjernen, det var jo bare en kjerne. Det var bare kjernen, altså dorullen rundt var borte, jeg hadde bare pappen inn. Ikke si inni da, for det blir et vanskelig bilde å forstå. Om forladelse, det var ikke meningen. Det jeg gjorde da var at jeg rev den opp i tynne flak, ja, og brukte det som et provisorisk dopapir. Men det viste seg da selvfølgelig å ikke være nok, for man bruker jo 8-12 tørk når man er på do. Ja, ja, del på 3. Hva sa du? Del på 3. Ja vel. Men du tar 12 tørk i hvert tørk, eller tar du... Å nei. Du tar 3, og så legger du disse 3 sammen til å bli 1. Ikke sant? Derfor, hvis du tar 12 tørk, så deler du på 3, så får du 4 tørk på hver runde, da. Å nei, jeg bruker bare 1 tørk en gang, jeg. Bare 1? Nei, Altså, du mener at du tørker deg bare 1 gang i rassen? Du går ikke flere runder til det. Nei, han mener at han tar bare 1 tørk. Sier du at det tørker noe på brettepapiret og tørker en gang til? Nei. Da har jeg misforstått det. For jeg trodde du nå burde jeg få oppklart dette. Hva er det dere mener? Du er oppdratt på samme måte som meg. Ja. Og det jeg forstod det som, at du tar da en enhet med papir, altså kanskje for eksempel 12 tørk da. Nei. Og så bretter du sammen og tørker deg en gang. Misforstått fullstendig. Altså, mine tørk er alltid 3-4 blad. Så 12 tørk da, del på 3, det blir cirka 4. La oss skille mellom tørk og blad, for et tørk kan være 4 blad, og jeg bruker da, da kan du si at jeg bruker 4 ganger 12 da. Du tørker deg 12 ganger i revet? Hvis det må til, så gjør jeg det. Det som skjedde i denne historien, som til glede for nye lyttere, er at det ikke ble ferdig med den pappen, for det jo maks... Havelar, det da? Maks Havelar. Nei, unnskyld. Digresjon. Maks 3-4 blad, så jeg måtte da gå krokbøyd, for det må man gjøre hvis man ikke ferdig tørket, gjennom hele leiligheten min, hente et kjøkkenhåndkle som jeg rev i små biter på størrelse med et tørkeblad, og tørket meg bak med det. Og jeg må bare si at det trodde jeg skulle være et bedre verktøy for tørking enn det dopapir var, men dopapir er faktisk skreddersydd for å brukes der bak. Ja, men folk har vært i denne situasjonen før, så hvis det var bedre, så ville dere hengt kjøkkenhåndkle inne. Ja, ville det det? Da ville det vært fryktelig mye stor produksjon av kjøkkenhåndkle. Hva var dilemma igjen oppi her? Ja, det lurte jeg også på, for det var ikke egentlig valg mellom to under her. Dette var postkassen, dette. Hva var dilemmaen tatt en gang til? Postkassen. Unnskyld, dilemma var, du setter på do og har jeg bom og lomma. Så oppdager du at det ikke er mer dopapir. Hva gjør du? Det er postkassen. Og det beklager jeg. La oss stryke alt jeg har sagt fra protokollen. Vi stryker det fra protokollen og går videre. Og dette er bare beklagelig, og hvis kringkastingsrådet hører på, så selvfølgelig vi tar selvkritikk. Og forladelse, vi har en programerklæring som vi må følge. Ja, jeg beklager. Og til Kokkevold, hvis også han blir involvert, så beklager. Og til manusforfatter også. Fuck you. Ja, fuck you. Jeg tror vi skal høre en låt før vi går på neste dilemma. Jeg tror det kan være veldig lurt. 1987 kodeord er resepsjon hvis du sitter på et dilemma, eller hvis du har et i hånda. Vi skal høre Mathias Telles. Dette er Brand New Kicks, og du hører den i radioresepsjonen på NRK P3. En slikse resepsjon gir inntrykk av å være nesten en blanding av butikk og postkontor ofte også. Ja, vi har de nødvendigste ting. Radioresepsjonen på P3. Au! Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Det her skaper så mye debatt der ute i alle lytternes hjerter og hjerner, disse dilemmaene som vi presenterer i radioresepsjonen. Vi får tilbakemeldinger og mail på det, at takk for at vi fikk være med og ta diskusjonen. Så hvis du sitter alene, så ring en kompis du ikke har snakket med på en stund, inviter han over og bli med og diskutere dilemmaene våre. Det er så sosialt og fint, altså. Kanskje du rett over gangen har en gammel dame eller mann som er enslig, som aldri får besøk, annet enn av... Enslig eller single, da? Eller kanskje ensom til og med. Ja, til og med. Uff, da, single ensom. Ja, ikke sant? Ikke snakke med noen. Gå inn og så... Bank på først og ring på. Ja, ikke bare gå. Bank på først, ring på, og så går du inn. Eller så blir du invitert inn da. Ja. Og så spør du, hei, vi hører sitt øveradresepsjon over gangen. Du er gammel, du har ikke noen venner eller familie. Vil du være med oss, ta en kopp kaffe, spise litt rullekakke sammen med oss? Men det du har lang, lang erfaring som du kan dele med. Hva er det å bli dilemmas før? Jeg har lyst til å ta en fra Gaute Grønmo, ja. Hei, Gaute Grønmo. Og dilemma hans lyder. Ville du foretrukket at absolutt all væske du får i deg, altså inkluderer dusjvannet, væskeinnhold i maten, etc., smaker som vodka, eller at kroppshåret ditt vokser 2 meter per dag, cirka 16 centimeter i timen? Ja, nå skal ikke jeg være noe kritisk til dilemmaer, sånn som vi var i stad, men 2 meter om dagen er jo fryktelig mye, da. Og vodka er jo fryktelig godt. Er det vodka egentlig så godt? Ja, vodka er veldig godt, og så jeg går nok for vodka, for så langt hår på en dag, nei, det hadde jeg ikke orket. Men snakker vi om at alt du drikker, jeg er så tørst, jeg har lyst til å bare på et glass vann, og så du vet at det er vann, men det smaker vodka. Ja, men tenk på det, Steinar, at hvis du sitter i et heldagsmøte for eksempel, så vil håret ditt være 1 meter lengre når du går inn i møte enn når du går ut. Pussig. Det er pussig, men du vil få oppmerksomhet. Men vil du ha oppmerksomhet for det, eller vil du ha at saken skal være viktigst når du sitter i heldagsmøte? Oppmerksomhet er helt super, jeg elsker det. Men sier du at alt det du får i deg av væske smaker vodka, eller er det vodka? Nei, det er ikke vodka. Ok, så godt er ikke vodka. Nei, du må jo bli full av det, tenker jeg. Nå snakker vi sånn, hvis du skal ha vann, hvis du skal koke for eksempel pasta, så koker du det i vodkasmakende vann. Åja, nei, men det er jo ikke så gærent i det hele tatt, for da kan du jo faktisk overleve. Så du går for det samme? Ja. Det stiller seg ikke noe annet lys i det hele tatt. Overhovedet ikke. Nei, ok. Ja, men da, jeg synes det hårgreiene er veldig morsomt, for da kan du selge hår også, og parrykker og sånn er veldig dyre, og det koster veldig, altså, absolutt. Menneskehår får mye penger for. Så man kan, hvis man bare er flink til å barbere seg hver gang man går på do, for eksempel, så tror jeg det skal gå ganske greit, ja. Bjørte, har du tatt noen standpunkt der? Nei, jeg går for, vet du hva, jeg går for vodka. Du går for vodka smakende vann? Ja, det gjør jeg. Mm. Så to av tre går for vodka? Det er ikke, ikke vodka, vodka smakende vann. Ja. Ja. Kan jeg ta neste dilemma? Ja, men så gøy da. Så klart da. Det kommer fra Anders. Hei, Anders. Anders. Hvem hadde du valgt å dra på tre ukers bilferie med? Per Inge Torkelsen eller Peter Stordalen? Mm. Ja, der er jo jeg i hvert fall helt sikker i min sak, for jeg tror at Per Inge Torkelsen lever, bortsett fra å være en av Norges aller morsomste menn, lever et fryktelig normalt liv, så jeg tror at når han drar på ferie, så reiser han sikkert bare til en hytte litt utenfor Vestlandet der han kom fra. Altså, så, så bilferien går til hytta da? Bilferien går til hytta, ja. Så jeg ville dratt med Petter Stordalen, fordi det var bilferie det var snakk om. Det er bilferie snakk om. Ja, nei, men for da, da tror jeg at den er mye spennstere. Jeg tror han er en mye mer kreativ fyr. Og jeg er Per Inge? Nei, Petter. Ja. Og da tror jeg at jeg vil få en mye mer kreativ og morsom ferie. Den har masse penger, så han kan alltid overraske. Og han er en fin fyr å være venn med, for han er ikke så negativ som det Per Inge Torkelsen er. Han er positiv, han er miljøvennlig. Fin dame har han, som sikkert er med. Helt sikkert. Hva insinuerer du? Nei, at hvis man tar inn på hotell, eller motell da, en av dagene, så er det sånn... Jeg tror ikke Petter Stordalen tar inn på motell. Nei, men... Nei, det tror jeg ikke. Motell, det var morsomt. Og så når han går inn og betaler, så roter du med damen. Nei, nei, men han, så går det sånn, så sover jeg på det ene mot hotellrommet, eller, og så sover de på det andre også, og så på natten så, kom, så går jeg ut av hotellrommet, og så bare går jeg og sniker meg på rommet til Petter. Så sier jeg da, kjæresten til Petter, kjæresten til Petter. Eller Petter Arsson, sånn du sovner. Og da sier hun, ja, jeg kommer snart, jeg kommer snart. Vet du hva jeg tror kommer til å si? Så snikker jeg tilbake på rommet, og så etter 5-10 minutter så kommer hun inn. Men neglisjeen sin også. Du ville jo oppleve det samme med kjæresten til Per Inge Torkelsen også, hvis du drar på motellferie. Jeg har ikke sett kjæresten til Per Inge Torkelsen, men ut fra det håret han har. Veldig hyggelig. Ja, veldig hyggelig. Hyggelig, ja, det er godt mulig. Det er godt mulig. Velger du skjønnhet framfor en god personlighet? Ikke alltid. Nei, men stort sett. Ikke alltid. Jeg tror at Petter Stordalen først hadde kjørt forbi et... Ikke Stordalen, Stordalen. Stordalen hadde kjørt først forbi et motell, så hadde han bukket deg inn der, og så hadde de, han og kjæresten, dratt videre til et hotell. Og så hadde de lagt det. Klarion, eller Choice, altså hva slags type Choice-hotell ville han tatt opp på, tror du? Det var det beste igjen. Klarion. Klarion. Klarion. Var det dilemma? Nei. Nei, okay. Ikke for Petter. Vet du hva, jeg hadde dratt på bilferie med Per Inge Torkelsen. Ja, ja. Bare fordi han kom fra Vestlandet, der hvor du kom fra? Nei, fordi at han har massevis av morsomme historier. Så har vi noen felles... Det? Ja, ja, ja, ja. Ja. Jeg tror jeg... Masse felles Stavanger-referanser og... Ja, det er sant. Ja, viking og... Ja. Jeg hater viking. Jeg tror jeg egentlig, altså for å være helt ærlig og litt mer realistisk da, i mitt dilemma, så tror jeg har mer sjans på dama til Per Inge Torkelsen enn på dama til Petter Solo. Nei, men Steinar, det var jo trist å høre at du har så lave tanker om deg selv. Nei, jeg bare... Altså, hvis man skal få ligget noen på denne bilferien, så hadde jeg gått for Per Inge Torkelsen. Tror du at Per Inge Torkelsen har penere venninner enn Petter Stordalen, for eksempel? Hvis du da skal velge vekk? Svar på det må bli nei. Okay. Det tror jeg ikke. Ja, men godt dilemma. Synes vi fikk skravlet nok rundt det. Jeg håper folk der ute også har gjort en mening om hvem de ville dra på bilferie sammen med. Jeg tror vi skal høre en låt inn, ja, men så kult. Ja, så rått da. Vi skal høre Edwin Collins og A Girl Like You. Du lytter til ditt weekend helge favorittprogram Radio Resepsjonen på NRK P3. Bjarte Paul Tjøstheim, heisan. Heisan. Tore Sagen, heisan. Heisan. Steinar Sagen, heisan. Heisan. Det er koselig å ha sending for dere som hører på i dag. Vi regner med at det er noen som hører på og lytter. Det ser vi i hvert fall på vår tekstmeldingsinbox. Der dukker det opp stadig nye dilemmaer. Det er veldig, veldig bra. Det er du ser et vanlig bra publikum i dag. Vet du hva? Publikum er... Ja. Det er et veldig bra publikum! Yeah! Og du blir med bak scenen etter at scenen er ferdig. Neida. Ja da, vi er, et eller annet skulle si, jo det er Sunday Chill Out Sessions også. Det må vi ikke glemme. Det er mye å huske på når du skal ha et radioprogram. Ja, stemmer det, altså. Som skal vare i hele 2 timer. Ja, faen ikke lett, ass. Du synes det er lenge, eller Børte? Hvordan går det? For meg, som er såpass opp i årene, så blir 2 timer litt grann langt. Men det skal gå bra. Ja, det er mye å glede seg til i den, ja, de 50, snarere 50 minutterne som er igjen av vårt program. Så det er bare å henge med! Hei! Og vi er jo midt oppe i vår dilemmaspalte, og vi har også laget en kjenningsmelodi til dette. Vær så god, Tore. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Hei, og jeg har lyst til å begynne med et dilemma, gutter. Ja vel. Shoot. Ja, og det er fra en anonym, dessverre. Men, han eller hun skriver, du mister menneskestatus om å leve som flott eller bananflue. Mm-hmm. Ikke ferdig, for det kom en oppfølgings-sms her også. Ja vel. Jo, det var dette med flott eller bananflue, skriver vedkommende videre. Man er selvsagt fremdeles menneske i sinnet, mens man er flott eller flue. Det ville jeg forstått nesten uansett. Trengte egentlig ikke den oppfølgingen, men jeg vil gjerne begynne å... Så smart, du, Tore. Ja, jeg er veldig klok. Det er veldig klok. Klok. Det jeg velger er bananflue, og årsaken til at jeg velger bananflue er at da kan jeg være i bymiljøet mest sannsynlig, fordi da leter jeg etter matrester, og menneskemat er jo det beste jeg vet fortsatt, for jeg har jo min hjerne intakt. Sitter også på bananflue-statusen? Ja, det gjør jeg. Men det er veldig... Du er jo en urban type også. Absolutt. Ja. Men husk på her at her, hva du hadde mistet for noe, menneskestatusen. Mm. Jeg mener, når du mister menneskestatusen, da er... Jeg tenker det må være noe av det kjipeste du kan miste. Ja, det er det, og derfor det er det dilemma, vet du. Altså, jeg tror, men allikevel, jeg er enig med Tore. Jeg tror jeg hadde gått for bananflue. Jeg tror de har et litt mer spennende og interessant variert liv enn en knott. Ja, flott, var det flott da? Ja. Egentlig enig med dere også, men flotten har jo den egenskapen at på en måte kan volde skade hvis han kan finne på litt faen. Og det du får en flott under huden når du ikke får ut denne lille skruen. Mm-hmm. Som de setter fast, ja. Så kan det jo gå utover. Man kan jo få infeksjon på hjerteposen blant annet, Tore. Absolutt. Og så det er jo litt gøy hvis man har lyst til å, hvis det går en faen i det da, så kanskje du velger flott. Ja, men velger du flott, går det en faen i deg? Nei, det går ikke en faen i meg. Men det som flotten også får, det er jo det at flotten får jo nærkontakt fra menneskene. Ja, for bananflue vil aldri komme helt inn på menneskene. Nei, den er sky sånn. Men det kan ikke jeg helt forstå. For hvis du, selv om du har mistet din menneskestatus, så var det sånn at du fortsatt hadde da hjernen din inni denne bananfluen. Ja, men hvis du er interessert i kontakt, utgave, da, hvis du er interessert i kontakt, så er det bare å flytte nærmeste person. Ja, men da vil du så, da bryter du mønstret til bananfluen, knuse. Men likevel, ja, men du vil bli knust. Vi alle hater jo bananfluen. Ja, ikke hvis du legger deg på leggen. Ok, du legger det på leggen, ja. Men allikevel så vil du ikke få den intime kontakten med mennesker. Nei, som flott får. Det optimale hadde selvfølgelig vært å ha noen egenskaper fra flotten, noen egenskaper fra bananfluen, og så kombinert de, og så kunne du vært bananflue, og så lagt deg inn i lysken til folk. En hybrid, du tenker på? En hybrid, ja. Stemmer det, Tore. Ingen som går for flott? Nei. Vet du hva? Jeg anbestemmer meg. Jeg går for flott, jeg. Nei, så kontroversielt da. Fabelig. Eller så vaklende, kan vi også si. Det er et dilemma som jeg skal ta nå. Det er et litt veldig koselig og hverdagslig dilemma. Det er fra Espen og Karina. Hei, Espen og Karina. De er sikkert sammen, eller de er ferdig på å bli sammen. Kanskje det er et dilemma, faktisk. Så grovt. Ja, det er grovt. De presenterer dette dilemma. Konstant hårløs, eller aldri mer barbering og frisering. Konstant hårløs. Så her, det som er her, ja. Hvis jeg kan forklare dilemma, så er det altså, det er ikke noe unaturlig som blir tilført inn i dilemma. Det er bare at du ikke får lov å barbere og frisere deg, eller vil du være helt hårløs, som for eksempel Kojak er. Ja. Mine tanker går først og fremst til Frode Alnes. Han tenker jeg på når jeg tenker hårløs. Og vil jeg vært sånn som han, eller vil jeg aldri barbert meg igjen. Ja, det er vanskelig det der, altså. Ja. Hvis Frode Alnes er veldig pen, han er pen da. Han er drita pen da. Ja, men hvis det kunne være Frode Alnes med alle hans talenter og hårløs, så ville jeg vært Frode Alnes. Men hvis det ikke kunne være Frode Alnes og måtte være hårløs, eller velge å aldri frisere meg og klippe meg, så hadde jeg gått for aldri frisere meg. Okay, så du, men du er altså da, du mener at du ikke har talenter nok, altså du mener at Frode Alnes er et bedre menneske enn deg? Sånn, det mener vel vi også. Jo, også, altså selvfølgelig som menneske og medmenneske og musiker, så er han flinkere. Ja, og så turnere med Dance with the Stranger, spille alle de kule gamle låtene, og sikkert noen nye også. Man kan jo faktisk si at her er det to stykker i Dance with the Stranger som er aktuelle å sammenligne seg med, altså den hårløse, som da er Frode Alnes, og Elg, som er den som da aldri mer barberer eller friserer seg. Ja, det er litt morsomt sagt av meg. Morsomt sagt av deg. Ja, så ville du vært Elg eller Frode Alnes, er det enkle spørsmål her. Frode Alnes, tror jeg. Jeg ville vært Elg. Han har ramlet litt ut på han, ikke det? Han røyker hasj, og det er ikke å ramle ut på. For det er jævlig sunt, og i California så er det faktisk lov du får på apoteket. Ja, det er ikke lov du skal, det er i sykdom og sånn. Ja, og leddsmerter og så videre, ja, men det er litt å skryte på. I Nederland er det heller ikke lov. I Amsterdam så er heller ikke hasj lov, men det er nedprioritert av lokalpolitiet. Men hvis de kan få lov å være veldig, veldig privat litt grann nå, så har jo vi snakket om tidligere at når jeg drikker litt for mye alkohol, så legger ansiktene seg i folder som får meg til å se ut som Viggo Johansen. Men i mine yngre dager hadde jeg litt lengre hår, og da jeg drakk for mye alkohol da... Du så ut som en ung Viggo Johansen? Nei, da så jeg ut som en elg. En elg? En elg. En hvilken som helst elg? Nei, ikke hvilken som helst. Den eneste elg. En herreelg da. Herreelg, ja. Ikke en kvinneelg. Nei, herreelgen i Dance with a Stranger. Åja, han elg. Ja, ja, ja. Jeg trodde. Dette ikke tøys. Nei, jeg trodde det var elg. Såpass ligner jeg på elg, at jeg var på... et populært utested. Det var i hvert fall populært i Stavanger, som heter Check on Charlie, og det var en dame som insisterte på at jeg var elg, og jeg måtte skrive autografen. Ja. Hva skrev du elg? Jeg skrev bare elg. Så, med blokkbokstaver. Gjorde du som, som Mariana til deg, og så sa du, blir med rekasje på hotellrommet mitt, sa du? Nei. Men du kunne gjort det? Ja. Jeg hadde ikke hotellrom da. Du hadde ikke? Hotellrom. Men det har du fått i ettertid? Jeg hadde egen leilighet da. Det er fantastisk, okay. Men det er jo ikke dårlig. Du bodde der? Ja, jeg bodde i Stavanger. Ja. Okay. Hvordan er boligprisene på Vestlandet nå? Det er skyhøy. Ja, det går ut. Det går ut tak. Kan jeg ta et dilemma til? Mm. Ja da. Dette kommer fra... Var det jeg som tok for et dilemma, strengt tatt? Ja, så da er det vel min tur? Ja, men ikke et til. Et til, altså. Sånn, jeg skjønner. Kommer fra Eirik. Han har nettopp flyttet på hybel, og han har følgende dilemma. Et dilemma som mange unge mennesker har, mm. sammen med mange veldig, veldig, veldig gamle, skrøpelige, skrant mennesker. Mm-hmm. Dilemma er ferdiglaget eller hjemmelaget mat. Det er ikke et dilemma. Jo, det er et dilemma. Det er ikke et valg mellom to onder. Jo, det er et... Er det ikke et valg? Jo, det er det. Når du er veldig ung, så, og veldig, veldig gammel og skranten, så er måltid i seg selv en ond ting. Man må liksom orke å spise, man har mistet mat. Var det når du var gammel eller ung? Mann bor på hybel. Han er ikke gammel, når du er veldig ung, så er det sånn, jeg må lage mat, jeg vil helst sitte med PlayStation og spille, ha det gøy med gutta. Og så kommer den maten. Ja. Og så er det for gamle mennesker som spiller PlayStation, ja. eller går ja, men, med på stol. Du kan jo ikke si, altså, unge mennesker er matglade folk, og det betyr at ferdiglaget mat er da noe de liker, og det er ikke et onde da. Det betyr hvis man liker hva man skal gjøre. Skal man kjøpe ferdiglaget mat, eller skal man lage det selv? Kjøpe ferdiglaget mat. Erik har kanskje spist. Og du synes du skal kjøpe ferdiglaget mat nå? Definitivt. Åja, jeg trodde du var en sånn gourmet. Nei. Ja, fint. 1987, kodordet resepsjon. Send oss flere dilemmaer. rrkrøllalfa.nrk.no på e-post. Da blir det en låt da, Tore. Det blir Caddy denne gang. Long Way Home her hos oss. Det kan jo være at Erik har spisevegring. Da er det dilemma. Er det dilemma med dilemma da? Ja, for da er det donde å spise. Åja. Ha det. Nei, det er ikke ha det. Det er ikke ferdig. Radioresepsjonen, fredag til søndag, klokka 4 til 6 på P3. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Vår dilemmas-spalte er snart ferdig, men jeg tenkte vi skulle ta et siste dilemma, ja, gutter. Ja, det blir gøy! Var det Jøn? Det var Hjøn. Det var dårlig spilt. Det var dårlig spilt, ja. For du spiller du av det? Vi er jo bare oss selv, Steiner og jeg, mens du har jo denne karakteren som du sliter med. Ja. Angrer du på det nå i dag? La oss si det sånn, du er Odin. Ok. Du er Odin, jeg gir opp. Vi er Are. Skjønner du? Jeg prøvde å gjøre meg til når jeg leste den replikken som sto i manus her. Jeg fikk det ikke til. Men du var i karakteren når du gjorde det til? Jeg prøvde å gjøre meg til. Jeg er meg selv. Snakk vanlig sånn Oslo-dialekt, du er egentlig fra Oslo. Ja, det er helt riktig. Vi går videre på neste dilemma. Altså, mener jeg. Du har nesten glemt, altså du har vært så mye i den Bjarte-karakteren, at du nesten har glemt Oslo-dialekten. Ja, det er riktig. Det er helt sprøtt. Jeg er Bjarte hele tiden. Snakk mer, Bjarte. Nei, jeg er så flaut. Skal vi ha stand-up-spalt etterpå? Ja, vi skal stand-up-spalt etterpå, og da er det Steinar Sagen som skal i ilden i dag. Håper det blir veldig, veldig moro. Altså. Ja, men det skal vi. Men ja, vi tar det siste dilemma. Og ja, det er en som har prøvd å oversette et velkjent brittisk dilemma til norsk. Men vedkommende ble også litt uvel, skriver han her, eller hun. To love and to lose, or to never have loved at all. Jeg går jo selvfølgelig for to never have loved at all, for da glemmer du det at, helt at du skulle love i utgangspunktet, så da kan du heller drive med andre ting, for eksempel brettseiling eller backgammon. Tror du ikke du kan bli litt avstumpet hvis du på en måte aldri har kjent følelsen av å elske og bli elsket? Nei. Bjørte? Nå følte jeg et øyeblikk i programmet, var jeg ferdig med å skli over i et annet program. Hvilket program var det? Sånn er livet, ja. Hva slags program tenkte du på, Bjørn? Jeg tenkte på Sånn er livet. Det var det du tenkte på. Ja, jeg tror faktisk jeg vil gå for å elske og luse. Ja, jeg også men tenker det. Jeg har hatt den følelsen av å elske og bli elsket en gang, i hvert fall sånn at man kjenner til følelsen, og man kan da lettere identifisere seg med andre mennesker som opplever brudd og så videre. Men det står jo ikke noe her om når man taper, liksom. Har man bare kjent den følelsen av at man elsker noen, og så lykkes man ikke med å få sjans i det hele tatt? Eller har man elsket noen, fått sjans, ligget med dem, rotet litt, festet litt, og så bodd sammen 14 dager, og så tapt? Du snakker som en 40s. Men jeg synes stemmen er mye dypere. Ja, dypere, og så er du 40. Du snakker som en 40s allikevel. Jeg rotet litt, jeg hadde bodd sammen litt, rotet, petet litt, kostet litt. Jeg sa ikke petet. Nei, men jeg la på det for å lage en parodi på det. Parodi. Da tar du en liten egenskap og gjør den stor. Mm. Parodi på karakteren Bjørte. Hvilken egenskap er jo stor? Den, at du snakket så mørkt og brukte rar. Mm. Men jeg synes også det, den elsker å bli elsket og eventuelt miste det. Mm. Jeg tror jeg, selv om det er svårt og vondt, så jeg må nok gå for den. Jeg er enig med Steinar. Jeg går for akkurat den samme, altså. Så bra da. Ja, men da lukker vi dilemmasekken vår. En sekk. Kan du gjøre det, Tore? Det er en spesiell måte å gjøre det på. Jeg vet ikke hvordan man gjør det, men... Jeg tror jeg aldri har gjort det før, men vi kan godt lukke den på behørlig måte. Kan jeg bare si en ting før du starter den lukkesekken? Så det er morsomt å høre på denne jingle at bassisten spiller på en såkalt fretless-bass, altså en bass-gitar uten bånd. Derfor får du den karakteristiske bass-lyden. Vi er vel ikke et jingle-fakta-program, er vi det? Nei. Er vi det? Eller kanskje vi er det, jeg vet ikke. Vi har et alt mulig program, vi vet det. Ja, det er jo. Det kan brukes til alt, vi. Her er så poteten. Kjør riggerne, Tori. Jeg orker ikke. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Ja, faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjon. Hei! Hvordan er den fretless-lyden, Tore? Er det sånn? Det var den Arne Nordheim spilte før. Nei, det var ikke det. Det var ikke det. Hvordan var den Arne Nordheim-låten igjen? Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Husker du den da? Som ble spilt på NRK når de ikke hadde program før. Pøsselåt. Vi skal snart høre en filmanmeldelse, men ikke en helt hvilken som helst filmanmeldelse. Vi skal nemlig anmelde min mikropartner, som kommer for 15-20 år siden. 1987, ja. Og før det skal vi høre Ragerokkers Aldri Mer i Radioresepsjonen. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Ragerokkers Aldri Mer i Radioresepsjonen, og vi har rotet litt i arkivet. Fordi vi har jo laget, eller vi har jo gjort mye rart i livet vår vi også, og du, Tore, hadde jo en ikke si en karriere som radioreporter, men du var i hvert fall innleid til å lage innslag for Ungdommens Radioavis, som gikk på P1. Ja, var det ikke P2? Ja, var det kanskje P2? Jeg tror at det gikk på P2, men jeg ikke husker helt feil. Og jeg var ikke mer enn 7 år da jeg begynte å jobbe der. Det var vel som, jeg var vel et slags vidunderbarn, kan du si. Ja, akkurat. Ja, og der jobbet jeg en periode som filmanmelder. Jeg anmeldte barnefilmer. Og i 1987 så anmeldte jeg en film som heter Min Mikropartner. Som også blir kalt Inner Space på engelsk. Det heter vel egentlig Inner Space, og så blir den kalt Min Mikropartner på norsk. Ja, den gjør det. Og jeg lagde en anmeldelse av den, og mange andre filmer altså, men den ble aldri sendt, fordi jeg hadde såpass kontroversielle synspunkter på hva denne filmen egentlig handlet om. Og allerede som 7-åring så var du, hadde du så mye, altså du hadde, ja, du var så kontroversiell allerede som 7-åring. Ja, men jeg klarte å se overførte betydninger, og at Hollywood prøvde å prente inn ting i hodene på barn som ikke var godt for dem. Men var du sånn i den alderen der, at du var liksom sånn mot Hollywood-film og sverget til europeisk slash skandinavisk film? Fra jeg var 5 til jeg ble 11, så var jeg Fellini-mann på min hals. Men det var bare Fellini som gjaldt for meg. Ja. Men bare et litt internt spørsmål, Tore. Har du vært nede i arkivet og hentet dette innslaget her? Nei. Fant jeg bare på pulten min. Det lå på pulten din, ja. Men det betyr at vi skal alle lage et innslag hver til sendingene. Ja, det er korrekt. Ja, og nå har du bare funnet dette, så det betyr ikke at du har ikke laget noe. Nei, det er en enkel løsning, fordi jeg har hatt så mye annet å drive med. Jeg skal tenke på, jeg skal begynne å grave frem ting, altså. Ja, men jeg tror det bare er lurt, ja. Hallo, skal vi høre innslaget fra 1987. Tore Sagen, 7 år, anmelder Min Mikropartner. Ja. I dag skal jeg anmelde Hollywood-filmen Min Mikropartner. Filmen er 1 time og 20 minutter lang, og regissert av Joe Dante og skrevet av Chip Prosser og Jeffrey Baum. I hovedrollen finner vi Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan. Originaltitlen er Inner Space. Testpilot Tuck Pendleton wants to make history. supermarket clerk Jack Putter needs a vacation. Filmen handler om løytnant Chuck Pendleton som med I et forskningsprosjekt hvor han skal bli så liten at han kan inskisseres I en kanin som tyver bryter seg inn I laboratoriet, og Chuck Pendleton blir inskissert I hypokonderen Jack Putter I stedet. Dette skaper problemer for Jack Putter som ikke vant til slikt, og han blir etter hvert ganske sprø å ha Chuck Pendleton inni seg, men etter hvert begynner han å like det litt. Hello, can you hear me? I'm possessed! Now, Jack's got twice the problems. Her, her skulle det egentlig være et intervju med Dennis Quaid, men jeg kom ikke igjennom på telefonen. Jeg heller fikk jeg de midlene jeg søkte om for å få reise til Los Angeles for å møte han der. Hvis jeg hadde fått ville jeg ha spurt han om hvordan det var å spille en så liten karakter som Chuck Pendleton, og ikke minst hvordan det var å spille at man var inne I en annen mann, og man ser på min mikropartner som en metafor for lesbisk og homofil frigjøring, og man noen gang har hatt samkvem med en annen mann, I så fall hvor mange, og man liker bedre å ligge med menn enn med kvinner, og hvis ja, føler han ingen skyldfølelse for det I så fall. Så tilbake til anmeldelsen av min mikropartner. Kikki more cows! In his gut. And on his case. You're not gonna back groceries on. Til tross for at dette en barnefilm, ser man tydelig gjennom hele filmen at den gjennomsyret av homopropaganda. Alle heterofile I filmen blir fremstilt som idioter, som ikke I stand til å stå opp for seg selv. Regissørene tydelig soper selv noe av oss som mistenker manusforfatterne for å være at filmen prøver å fremstille de hjerneskadde, altså de homoseksuelle, som fullverdige mennesker, oppleves som kvalmende og urovekkende I en tid hvor normale møter denne trusselen på hvert eneste gatehjørne. Man kan jo ikke ferdes på gata I Oslo lenger uten å snuble over en homobar på grunn av den skitten og unødvendige, tydelige hyllesten til homoseksualitet ser jeg ingen annen utvei enn å gi denne filmen terningkast 1 på en rollespillterning. Det var også din filmanmeldelse av min mikropartner da du var 7 år gammel, Tore. Ja, jeg skjønner jo at I 1987 så kunne det virke veldig støtende å ta et så hardt oppgjør med de homofile. Det var derfor det aldri ble sendt, fordi det var såpass krass mot homofile. Men du har selvfølgelig, bare for å understreke det, du har en helt annen holdning til homofile og lesbiske I dag. Ja, har du det? Ja, jeg har en annen holdning til lesbiske og homofile, men jeg mener fortsatt at min mikropartner grusom homopropaganda, fordi den lurer dem I små barn som ikke vet bedre. Mm, ja, ok. Men du liker homser og lesber I dag? Ja, ja, det gjør det. Men du synes ikke det for mange homse- og lesbebarer I Oslo sentrum? Nei. Nei, det ok, det var fint. Ja, det ikke du som lommelegen, Tore? Nei. Men det, la merke til også her at det, du snakker på litt annet. Og det ikke du som flettfrid. Ok, nå tar vi bare ordet når det passer seg. Jeg ikke tålfrid dere. Nei. Nå tar du bare ordet når det passer deg, Bjørte. Jeg vet ikke hvor ofte vi må undersøke at det jeg som programleder, og du sidekick. Ah, sånn var det bare, ja. Men ikke glem det, ikke glem det. Jeg bet meg også merke at du har en litt sånn trønderdialekt. Ja, grunnen til at jeg gjorde det var at det var bare rekruttering i bygda, når jeg ville være I NRK, og jeg skjønte at jeg måtte lure meg inn, og da la jeg på meg en steinkjær-dialekt, eller I hvert fall et snev av den. Vi har jo røtter også fra steinkjær, så det var ikke noe problematisk det. Nei, det var lett for meg. Hva vil du gi til filmen I dag? Fortsatt Ternekast 1? Ternekast 1. Ja vel. Jeg liker den kjempegodt, det. Jeg synes ikke det homopropaganda, jeg. Nei, men det det. Ja. Ternekast 5, da. Ja, samme. Jeg 5. Men på en vanlig terning. Yatzy terning, faktisk. Gå og bestil den nå på nettet, og lev deg inn I... Døm selv, kan man si. Døm selv, ja. Bra, da skal vi høre en låt som... hvem har laget den? Jeg kan fortelle at dette bandet heter The White Stripes. Ja. Og sangen har en ganske lang titel. Den heter You Don't Know What Love Is, Just Do As You're Told. Du ikke lenger programleder nå, Steinar. Nei, ikke sånn. Det bare teknikken her I NRK som rusten. Vi råtner fra innsiden. Det sånn det. Men det beklagelig. Men White Stripes også. Radioresepsjonen. White Stripes med You Don't Know What Love Is, Just Do As You're Told I radioresepsjonen på P3. Og kan ikke dere snakke litt? Det som skal skje nå om ganske få minutter at det Steinar sin tur. Han skal I ilden som stand-up comedian. I går var det jeg. Ja. De gikk steinbra, men de gikk faktisk litt bedre, synes jeg, enn forrige lørdag. Fredag så var det Tore som var I ilden. Da gikk det som vanlig kjempebra. I dag det Steinar, og Steinar han gikk jo på en skikkelig smell forrige søndag. Det sklei fullstendig ut. Hva var det som skjedde? Nei, det var, jeg, som vanlig, når jeg skal prøve meg på stand-up, så får jeg veldig høy puls. Jeg blir stresset, jeg snakker for fort, jeg sluker ord, jeg selger ikke poengene mine. Jeg skal prøve å gjøre det bedre i dag. Men du hørtes ikke sint ut, som jeg gjorde i går. Nei. Og det er bra. Det er flaks. Det var kanskje en av de få tingene du klarte å gjøre riktig, var å ikke være så innmari sint. Men du haster så enormt av gårde, at alt bare drukner i sitt eget gjørmehull. Jeg tenker at jeg har dårlig tid, vet du. Jeg har jo ikke det. Du har ikke det, vet du. Bruk den tiden. Og det, du er programleder, du styrer tiden, du. Det stemmer. Ja, den. Ja. Takk skal du ha. Tiden er i dine hender. Jeg trenger den oppvekkingen der, da. Litt, ja, Tore. Hva skal det handle om i dag? Ja. Det skal handle, det skal, jeg prøver å legge meg på litt aktuell materiale, aktuell materiale. Smart. Så det handler litt om partiet Høyre og hvor råttent det har blitt. Jeg hadde jo selv sendet på med valg nå på fredag. Det var veldig bra det. Ja, så det gøy å bare gå enda dypere inn i materien. Og jeg skal gå så dypt inn i materien, Tore. Ja, for du driver ikke å kopiere din bror nå. Jeg vet hva, skal jeg helt ærlig, husker jeg ikke akkurat stand-up-en til Tore. Jeg husker at den var bra, men jeg husker ikke hva den handlet om. Det kan være dumt hvis det kommer samme poenget om en, men da er det på en måte du som har tapt uansett. Ja, da, men det er litt svagt, det er en svakhet med stand-up-en din, Tore, at vi faktisk ikke husker den i dag. Det er en svakhet, men jeg husker ikke noe av din den. Jeg husker bare at du var fryktelig aggressiv. Mm. Du husker hvertfall noe. Ja, det er sant. Jeg husker at jeg ikke husker noe, eller jeg husker at det var sånn, og dette kommer jeg til å glemme. Ok, vi skal, da skal vi kjøre en sang, og så skal jeg bare varme opp litt i rand. Vi skal høre Maradona. Dette er Like a Virgin. Madonna, jeg vet. Jeg skjønner det. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Tusen takk, tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Går det fint med dere? Ja, god stemning. Ja. Nei, Høyre er et synkende skip, ass. Hæ? Ja. Ikke nok med at Per Ditlev Simonsen har snyltet på skatten. Toril Fiskerstrand sto i et radiointervju, eller sa et radiointervju tidligere denne uka, og sto frem som nynazist. Og nå har faen meg Erna Solberg sluttet med briller. Nei! Jeg går til helvete med Høyre, ass. Toril Fiskerstrand fra Høyre dreide seg jo, som dere alle vet, skikkelig ut da. En NRK-rapporter med skjult mikrofon spurte henne. Jeg synes det er mange neger i byen. Hva synes du om det? Da svarte Toril Fiskerstrand. Jeg er helt enig med deg, det irriterer veldig mange. For det første er det mange som er redde for dem, og for det andre så snylter de på fellesskapet. Det er ikke bare negre, jeg liker ikke andre nasjonaliteter som pakistanere, og så videre. Er ikke det et ganske merkelig svar til et forholdsvis nøytralt spørsmål? Veldig rasistisk, da. Altså, politikerne gjør alt for å sanke stemmer, ikke sant? Det, og dette er jo et ganske tydelig, det er tydelig at høyrepolitikerne snakker folk etter munnen og sier det de tror velgerne vil høre. Det er ganske interessant å se hvordan Toril tar utgangspunkt i at reporteren er rasistisk. Og så, hva hvis han hadde stilt dette spørsmålet? Jeg har en pakistansk nabo. Hva synes du som høyrepolitiker om det? Jeg er helt enig med deg. Skjær av den pikken og send dem tilbake til kolonien der de hører hjemme. Jævla HIV-infiserte apekatter. Eller hvis han hadde spurt en venn av meg er fra Pakistan, og han har søkt på kanskje 200 jobber uten å få napp. Hva synes Høyre om det? Jeg er helt enig med deg. Jævla snylte på samfunnet. Skadedyr. Hva skal vi med så mange sotrør her i Norge? Vi har først og fremst vare på våre egne. Vi i Høyre synes pakkiser bør ha like rett til som lausbikkjer. Skyt dem nå før de formerer seg og tar over fedrelandet vårt. Eller hvis han hadde spurt eller sagt Marianne Auli trakk seg fra Sangstjerner. Hva synes Høyre om det? Marianne Auli er en jævla hore. Fy faen, har du først stilt opp så har du kommet forbanna hore skinn, sklie. Nei, barbera med håret og sett deg i gapesokken. Jeg heter Steinar Sagen. Hva heter du? Steinar Sagen! Steinar Sagen! Takk for det. Steinar Sagen. Yes. Mm. Ja. Hvis jeg kan begynne med å si noen ord. Det er jo viktig å skryte litt først, så man ikke blir ordentlig lese. Ja. Det er at jeg synes det var veldig bra, ja, og veldig morsomt og aktuelt materiale. Mm, ja, men det, når det gjelder form, så merker jeg nå at du har prøvd å roe deg ned, fordi det gikk for fort sist. Ja. Men det var fint at du roet deg ned. Ja, okay, absolutt. Men er det ferd med å bare bli et radioinnslag framfor stand-up? Hvor er stand-up-jargongen? Jeg er helt enig med Tove da. Jeg synes nå begynte du nærmest å minne som et radiokosseri dette her. Ja, det var på grensen til kosseri. Ja. Erling Legreid, tenkte jeg på underveis. Det vet du hva, det... Kalve, tenkte jeg på. Kalve, ja. Ja, men det er ikke sant, hvis jeg kanskje da i fremtiden klarer å kombinere, altså, formen stand-up og materialet mitt, mm. og gjøre det mer levende, kanskje. Absolutt. Det, ja. For du var ferdig med nesten å gli opp i en slags sånn, sånn nyhetsoppsummering. Dette har skjedd denne uka her. Det er litt fiffig, det var ikke nyhetsoppsummering. Og det er jo aldri, det er jo faktisk ikke sånn at det er noe hårfin balanse mellom kosseri og stand-up. Det er milevis fra hverandre. Er det? Så det er, ja, det er det. Så du, er, du beveger deg ikke på noen knivsegg her mellom kosseri og stand-up. Du er bare langt fra stand-up. Ja, ok. Altså, beveger jeg ikke på noen knivsegg mellom kosseri og stand-up også? Nei. Men Steina, det var masse her som var veldig morsomt. Og som Tore sa, du var nede, og det var tydelig, vi hørte hva du sa. Hvert eneste ord, kjempefint. Kan jeg bare stille et spørsmål til min, altså, til min egen innsats? Hvordan synes du om... Egentlig kan du ikke det, men ok. Man kan det i Idol og sånn. Nei, du kan vel egentlig ikke det. Man kan, man ja, det gjør det, man gjør det. Okay. Men i hvert fall så synes jeg at jeg fikk til litt den dialekten hennes, at, jeg, at du skjønte at det var henne. Ja, ja, absolutt. Men parodi gjør ikke parodi. Automatisk til stand-up. Nei, hva var det imitasjon da? Det var en homage, kanskje. Ja, nei, det var, altså jeg prøvde å være, sette meg inn i hennes rolle. Mm-hmm. Jeg gir ternekast 3. 4. Jeg gir ternekast 3. Børte 4. Ja, ok, 4. Men da er det rollespill terning. Altså det er ganske dårlig da. Jeg er på vanlig terning, jeg så det. Ja, men tusen takk for det. Jeg er ikke så flau denne gangen som forrige gang. Men, hva heter du? Steine Sager. Radioresepsjon, fredag, lørdag, søndag, klokka 4 på P3. Out! Super Family og You Could, I Could Be a Real Winner. Det er jeg sikker på, det var You Could Be a Real Winner. Nei, I Could Be a Real Winner. Han synger om seg selv og sitt eget liv. Og føler og superfamilien sin. Ja. Jeg føler meg som taper, men jeg, hvis jeg vil, så kan jeg bli, bli en skikkelig vinner. Radioresepsjonen er over for denne gang. Vi har hatt en forferdelig innholdsrik helg. Altså en bra, på, med positiv fortegn. Vært veldig mye innslag og ting, og vi har snakket om alt mulig, alt mellom himmel og jord. Er dette skryt, eller er det konstatering av fakta? Det er selvskryt. Det er selvskryt, ja. Helt vanlig selvskryt. Det må være lov, for det er ingen andre som sier noe. Så... Så vi får si det selv. Vi er veldig fornøyd med helgen, og har vært en av de beste helgene vi har hatt hittil. Det er den andre helgen vi har hatt på. Og jeg vil også benytte anledningen til å takke for alle som har bidratt til programmet, og da tenker jeg på dere som hører på, og som sender inn tekstmeldinger og e-poster, og bidrar på alle mulige måter, og er kreative og finner på ting til oss. Det er, vi er veldig takknemlige for det. Og så må vi også takke til de som ikke gjør så mye, men bare høre på. Ja, for de gjør også en kjempejobb. Ja. Det er ganske slitsomt å høre på radioresepsjonen i 2 timer. Ja, faktisk. Det er flaks, det er musikk. Ja, ja, ja. Flaks, det er musikk. Flaks, det er musikk. Hvis du likevel da, ikke får nok, så kan du laste ned dette programmet til din MP3-spiller. Vi går inn på nrk.no/podcast og starte å laste ned denne RSS-filen. Eller så kan du gå rett inn i iTunes hvis du bruker denne programvaren, og så begynne å trykke på, eller trykke på subscribe, eller abonner på vår podcast. Eller abonner. Abonner. Så vi vil legge ut da disse sendingene i sin helhet, da uten musikk, men alt pratet får du med, og så etter sendingen. Jeg ser at responsen har vært overveldende for at jeg skal bli skutt, og jeg mistenker at det er de homofile som reagerer på at jeg anmeldte min mikropartner til å bli en propagandafilm for homoseksualitet. Ja. Men, og jeg tar det skuddet, jeg er gledelig. Men kan du ikke si hva, at du synes altså ikke bli en fiskestrand her nå. Ikke bli, ikke bli høyrepolitiker. Si at du synes at du liker homser. Det kan jeg ikke si. Hva, du kan ikke si at du liker homser? Ikke hvis jeg skal bli skutt. For det er de homofile sin skyld at jeg blir skutt. Ja, men du, det er jo bare en sånn... Ikke gjør det vanskelig for deg, Tore. Nå tror jeg du kan gå... Nå, du er fordomsfull, du er fordomsfull. Dette er VG-sak. Det er homofile som har, som har, som har sendt inn de tekstmeldingene. Tore, si at du respekterer homofile og deres... dette her, jeg orker ikke si det. Det kan jeg ikke si. Nå snakker du strengt til din bror, Steinar. Ja. Snakk strengt til han. Jeg kan ikke si det hvis jeg blir skutt. Du blir skutt, hvis og dette Bjørte er din straff. Så, hvis Bjørte blir skutt, så skal jeg, si, skal jeg si at jeg elsker homofile over hele verden. Ja, men du må mene det. Det er tydelig at du ikke mener det. Ja, så skyt meg da. Skyt meg da, din gamle skal. Ikke så høyt opp. Skyt meg i magen, jo. Ikke gjør det, da. Stram buksen din. Nei, stram nok. Tore, for å runde av denne helgen på en hyggelig måte, så sier du at du synes at homser er akkurat det samme som heterofile. Og du mener det, og du mener det. Jeg slutter ikke av den sendingen før du sier det. Da starter jeg en låt. Jeg sier ikke. Skam deg, Tore. Skam deg selv. Jeg tror ikke det blir sending neste fredag. Nei, det tror jeg. Ikke med meg i hvert fall. Nei, greit da. Og det er homofile helt greit. Yeah! Ha det bra! Ha det! Radioresepsjonen.